Kurban kurban kurban hayit, kurban kurban kurban hayit, kurban kurban kurban hayit, mübarek bulsun. Rabbimizge biz saatimiz, canlikleru hayatimiz, tapken malu bisatimiz, kurbanlik bulsun. Kurban kurban kurban hayit, kurban kurban kurban hayit, kurban kurban kurban hayit, mübarek bulsun. Jonliklar ham qato shaylandi bunda qo'lga pichoq olgan qurbonlik kunda jonliklar ham qato shaylandi bunda qo'lga pichoq olgan qurbonlik kunda Ibrohim va Ismoil bobomizdan bayram bo'lib qolgan muborak kunda Bayram bo'lib qolgan muborak kunda Qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin Robbimizga biz sotamiz jonliklaru hayotimiz topgan mol-u bisotimiz qurbonlik bo'lsin Qurban qurban qurban hayit qurban qurban qurban hayit qurban qurban qurban hayit muborak bo'lsin Hayotda ko'p uchrar tirik o'liklar hidoyatdan mahrum bu ko'rgiliklar Hayotda ko'p uchrar tirik o'liklar hidoyatdan mahrum bu ko'rgiliklar Din yo'lida qurbonlik bu osonmas. Bugun musulmon bir-birin tabriklar. Bugun musulmon bir-birin tabriklar. Qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin. Robbimizga biz sotamiz jonliklaru hayotimiz topgan mol-u bisotimiz qurbonlik bo'lsin Qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin Dinimiz ajoyib fitratgadir mos Qurbonlik qilishga qilingan asos dinimiz ajoyib fitratgadir mos qurbonlik qilishga qilingan asos qo'rquv va andishalikka berib dam Alloh dushmanidan olaylik qasos Alloh dushmanidan olaylik qasos Qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin Robbimizga biz sotamiz jonliklaru hayotimiz topgan mol-u bisotimiz qurbonlik bo'lsin Qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin Kungacha qancha jonlar tikilgan million million shahid qonlar to'kilgan bu kungacha qancha jonlar tikilgan million million shahid qonlar to'kilgan Allohning rizosini ustun qo'yib ko'plab azorlarga sabr qilingan Ko'plab azorlarga sabr qilingan Qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin Robbimizga biz sotamiz jonliklaru hayotimiz topgan mol-u bisotimiz qurbonlik bo'lsin Qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin Mayli hasadchilar yonsin u kuysin do'stni qo'yib dushmanlarini suysin Mayli hasadchilar yonsin u kuysin do'stni qo'yib dushmanlarini suysin Oxiratni qo'ygan dunyo parastga topgan latta puttalari buyursin. Topgan latta puttalari buyursin. Qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin. Robbimizga biz sotamiz jonliklar u hayotimiz, topgan mol u bisotimiz qurbonlik bo'lsin. Qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin. Qurbonlikdan kim qancha ulush oldi? Go'shtni tashlang qozon ham kutib qoldi. Qurbonlikdan kim qancha ulush oldi? Go'shtni tashlang qozon ham kutib qoldi. Million million hoji labbay desa ham mujohidlar takbir qo'rquv soldi. Mujohidlar takbir qo'rquv soldi. Qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin. Robbimizga biz sotamiz jonliklar u hayotimiz, topgan mol u bisotimiz qurbonlik bo'lsin. Qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit, qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin.